Янка Купала. Раскиданное гнездо. Акт другий. З'ява першая. Данілка. Ну, ўжо, мамка, ўсё гатова. Давёў у парадак хату. Як лепей быць не можа. Нават божаньку павесіў, каб было перад кім маліцца. А цяпер мушу за сваю работу брацца. Садзіцца воддаль і майструе скрыпку. Марыля. Эх, дажыліся, божухна, божухна. Не вісі твой абразок у хатарцы на пачэсным куточку, а тут, на гэтым дзераве, сярод гэтае руіны. Як сірата вісі твой абразок тутака. Дож яго будзе мыць, сонейка паліць, вецер хістаць, як той бярозкаю полі хістаць. Патапталі божух на вярбу тваю свянсоную, пакрышылі тваю свечку грамнічную, а мы, служкі твае верныя, сядзім тут, як пагарэльцы на папялішчы. І сонейка твайго яснага за слязьмі не бачым. Ох, ох, людзі твайго сонейка не бачаць, праўданькі твае не бачаць, голасу твайго не чуюць. Асвяці ты, Божа, душу маю грэшную, не пакінь майго ўдовінага сіроцтва, пашлі мне сілачкі гэтых малых хаваць, укрый іх ад галоднай і халоднай смерці, і ад благіх людзей укрый іх, Божа. Данілка. Мамка, мамачка, не галасіце гэтак, а то аж мне на слёзы збіраецца, як пагляджу я на цябе. Шкода, таты, ведама, што шкода. Але што ж ты зробіш? Дык не бядуйце, мамка. Я незадоўга ўжо скрыпку сваю скончу і так тады зайграю, так зайграю, што ўжо нікому з нас так галасіць не захочацца. А цяпер лепей будзем аб чым іншым гутарку вясці. Мне як вельмі сумна зробіцца, што скрыпку не ўдаецца. Дык я тады сам сабою гутару і гутару. Ну, што ж бы такое? Трудна нейкі да розуму прыйсці. Ага, вось скажыце мне, мамка, чаму гэта так доўга тату не хавалі? Усё ніяк дагэтуль не сабраўся папытацца цябе аб гэтым. Марыля. Не хавалі, бо так трэба было, следства рабілі. Закон, бачыш, такі ёсць. Як хто сам пра сябе памрэ, дык датуль не можна хаваць, пакуль не дойдуць, як і пра што ён душой загавеў. Данілка. Ага, ведаю цяпер. Значыцца, як і я памру, дык не будуць датуль хаваць, пакуль не даведаюцца ў мяне, на што я памёр. А скажыце мне, мамка, на што гэта людзі родзяцца, каб пасля ўміраць? Бо ж я думаю, невялікі цымус ляжаць засыпанаму зямлёй. Марыля. Гэтак ужо Богам устроена на свеце. Нічога не парадзіш. Данілка. Несамавітае, як так, гэтае ўстройства. А ці праўда, мамка, што ёсць такая старонка, праз каторую плывуць крыніцы з жывой вадою? Кажуць, калі напіцца тае вадзіцы жыватворнае, дык чалавек ніколі не ўмрэ. Марыля. Можа, ёсць, хто ж яго ведае? Але яшчэ тая крыніцы ніхто не бачыў і не піў з яе. Бо каб хто-небудзь піў, то хоць адзін чалавек жыў бы і жыў на свеце больш, як усе людзі жывуць. А так няма. Усе як ёсць, рана позна уміралі, уміраюць, уміраць будуць. Такая ўжо воля боская. Данілка. Але ўсё-такі жывая вада ёсць. Як сабе, мамка, хочаш? Бо нашто ж бы усе так аб ёй гаварылі? Як я вырасту, такі вялікі і дужы, як наш Сымонка, тады пайду з сваёй скрыпачкай шукаць гэнае крыніцы. А як знайду, сам нап'юся і вас усіх пачастую. І будзем мы жыць і жыць, аж пакуль не памром. Марыля. Ну і дагаварыўся. Данілка. Растлумачце мне, мамка, нашто людзі хаты будуюць, а пасля іх самі ж раскідаюць? Марыля. Будаваць то самі будуюць, а раскідаюць не людзі, а іхняя нядоля горкая раскідае. Данілка. Цікавасць, што гэта такая за паня, горкая нядоля? Для яе мушу пашукаць такое вады, ад каторае яна як вып'е, дык адразу памрэ. Але па праўдзе кажучы, калі так нядоля раскідае тое, што людзі будуюць, дык нашто ж зусім будаваць? Гэта ж да ліпанточкі мне шмат лепей і выгадней вось цяперака на гэтым ламацці, без сцены страхі, як было ў хаце. Калі я сядзеў у хаце і майстраваў сваю скрыпачку, то мне здавалася, што я сяджу ў нейкай клетцы, адкуль і вырвацца трудна будзе ў свет. А тут аніводныя загарадкі. Ляці сабе, куды хочаш, як птушка, і ўсё такое. А гэтая вялікая страха, злепленая з неба, куды прыгажэйшая, як была наша саламяная. Ну, вось адна дошчачка як бы і гатова. Цяпер будзем рабіць другую. Што ж гэта я хацеў яшчэ папытацца? Ага, успомніў. Скажыце, мамка, ці далёк гэта канец свету? Кажуць, міль 100 пэўна будзе ад нас, калі не болей. Марыля. Канец свету там, дзе канец шчасцю людскому. Данілка. Мамка, так гаворыш, што і сам пісар не разбярэ. З'ява другая. Тыя ж і Сымон. Марыля. Ужо ты вярнуўся, пахавалі, можа, на могі. Сымон. А як жа, пахавалі. Толькі не на могілках. Не позволілі. За магілкавым плотам пахавалі. Тут паміж жывымі не было яму месца, не стала яму прыстанішчы паміж нябожчыкамі. Самагуб. А спытайцеся, хто яго давёў да гэтага самагубства? Марыля. Нічога, дзеткі, не парадзіш. Грэшнай смерцю памёр, мусіць пакутаваць. Сымон. Пакутаваць, пакутаваць. Гэта вечная пакута толькі чалавека на звера перарабляе. Дзічэць прыходзіцца, як цемняку якому. Што яна гэта пакута са мной зрабіла? Я сам сябе не пазнаю. Калі кідаўся гоня на бацькаў труп зямлю, то мне здавалася, што гэтым жвірам чырвоным засыпаю самога сябе. Сваё шчасце, свае леты маладыя. Засыпаю Бога, людзей, цэлы свет. Здавалася, ўсё чыста хаваю навекі вечнай ўсцюдзёнай магіле. Марыля. Нічога, сынку. Гэта пяройдзе, гэта толькі жаль вялікі праз цябе гаворыць. Ведай, што яшчэ не ўсё і не ўсіх ты пахаваў. Засталіся ў цябе я, браткі і сястрычкі твае. Імі і з імі ты мусіш жыць і павінен жыць. Цяжанька цяпер табе, ды і каму з нас сягоння тут лёганька, але што чыніць? Памучышся, якіх месяц другі прыдаўлены сваім сіроствам і адзіноцтвам. Месяц другі будзеш снаваць, як тапельнік між жывымі, не знаходжачы сабе прыстанішча. А там, за які гадок, як зацвітуць на вясну першыя кветкі над бацькавай вечнай пасцеляй, зацвітуць краскі ў цябе на душы і на сэрцы, светлыя краскі ціхага спакою і журбы святой. Будзеш далей жыць і шукаць шчасця на свеце. Сымон: кветкі, шчасце! Паганыя ногі патопчуць кветкі на бацькавай магіле, які яго самога ў зямлю затапталі. А шчасце, каб як глыбока захаваў у сабе, то табе яго збэсцяць, без ніякай літасці збэсцяць. Нячыстымі рукамі будуць капацца ў душы, пакуль не вырвуць з яе гэтага шчасця і не кінуць яго пад ногі і не раздушаць. Марыля: усё ж такі, як бы там сабе не было, а нам трэба думаць, як далей жыць. Паняволі мусім сабе даваць якую раду. Гэтага, сынок, мала, што ты загадаў перацягнуць сюды ламаццё з поля. Грызці яго не будзем. Сымон: што ж, мамка, і зноў ты да таго мяркуеш, каб ішоў туды да іх ласкі прасіць? Марыля: а хоць бы і так, то што ж там вельмі такое? Сымон: я ўжо мамцы ад першага дня казаў, і цяпер тое кажу. Не пайду туды, і вы ўсе не пойдзеце. Аднаго кроку ў той бок не дам, і адгэтуль не саступлю. Магіла татава стала век вечнай перагародкай паміж імі і намі, і не зніштожыць яе сіле чалавечай. Гора таму, хто першы пераступіць гэты насып магільны над сваім родным, працягне рукі, кім і пойдзе з імі. Нядоўгая будзе хадня побач з імі. Бо яны, калі сэрца не вырвуць і душы не збэсцяць зусім, то хоць вочы аслепяць і пусцяць блуднымі сцежкамі на вечнае бадзянне, на вечны здзек і паніжэнне. А свае на такога будуць тыкаць пальцамі і шаптаць асцярожна: адступнік, душапрадавец, бацька ў магілу перажаргаў, каб у іх зладзейскія рукі лізаць. Марыля: але ты без іх не абыдзешся, рана позна мусім ісці к ім. Па работу, па хлеб. Сымон: дык што ж, калі я з мусу і пайду, як слуга іх, як нявольнік, але не па сваёй добрай волі, якіх падлыжнік і завушнік. Праца мая нявольніка дол толькі ім глыбейшы выкапае, а хлеб спечаны нявольніка рукамі ядам абернецца ў зубах іх. Але цяпер ніяк ім не пайду, хіба вяроўкамі пацягнуць, калі ёсць на свеце такія вяроўкі моцныя. Там над бацькавай магілай зарок сабе даў жывым не сысці з гэтага месца, з гэтага нашага разграбленага гнязда, дзе татавы ногі расу сцюдзённую тапталі, а вочы яго шукалі на небе зоркі свайго шчасця. І не сыйду, і не ўступлю, Хай б'ють, режуть, катують. Данілка. Часам і без вяроўкі ў пятлю лезуць, як ліха прыпрэ. Марыля. Супакойся, Сымонка, пакінь ма цяпер аб гэтым гаварыць. Можа, есці хочаш? Ёсць трохі печанай бульбы. Дастае кійком з папялішча бульбу. Сымон. Едучы. З'ем, чаму не з'ем? Ад самага рання нічога ў губе не меў, а работы шмат было. Сам мусіў яму выкапаць, ніхто не хацеў памагчы, бо кажуць, для вісельніка страшна дол капаць. Ну, няхай ім будзе страшна, але я ведаю, не страх тут быў прычынай, а тое, што мы не маем чым заплаціць і чым пачаставаць, не маем за што даць ім гарэлкі, накарміць салам. Не хацелі і не трэба. Без іх сядзем за жалобным сталом. Няма чаго сказаць, багаты стол. Бульба і вада, вада і бульба. Памінкі па родным бацьку, па гаспадару з гаспадароў. Памінкі на раскіданай хаце, на здратаваных пасевах. Па сумленным жыхару, па шчырым сяўцу. Што ж, да касьбы і жніва трэба ладзіцца. Да вялікая касьбы і жніва. Кідае бульбу са злосцю. Я даў горла не лезе, колам становіцца. Данілка. А ты вазьмі да вадой прагане, або дай я табе ў плечы пастукаю. Мне як засядзе кусок у горле. Дык, мамка, як стукне, глядзіш, кусочак і паляцеў куды трэба. Марыля та Сымона. Дзе Зося? Чаму яна з табой разам не прыйшла? Сымон. Дзе Зося? Дзе Зося? У яе пытайся, а не ў мяне, куды яна прападае. Пайшла з магілак раней за мяне, дык павінна была і раней прыйсці. Марыля. Каб хаця не заблудзіла дзе. Чаму ты адну яе пусціў? Далёка тут да няшчасця. Сымон. Да няшчасця мой недалёка. Заблудзіць, не заблудзіць, калі сама гэтага не зажадае. Але яна ўжо сапраўды блудзіць ад першага дня бацькавай смерці. Мамка хвора і даверчыва, дык не бачыш нічога і не чуеш, а я ўсё бачу і чую. Паляцела перш ад мяне з магілак, каб у двор заляцецца, на панічовы гібкі стан падзівіцца, як сучка каля ног яго паласціцца. Марыля. Скуль ты гэта ўзяў? Каб Зоська, моя дачушка. Сымон. Так, Зоська, твоя дачушка, а моя сястрычка родная ў двор да паніча бегае. Уся аколіца аб гэтым, як у бубен б'е. Я ўсё не верыў, пакуль сам не пераканаўся. Заўчора ўсю ноч там прападала. Я відзеў, але маўчаў, бо яшчэ тата быў не пахаваны. Не хацеў пры нябожчыку аб гэтым новым нашым няшчасці казаць і калатню падымаць. Марыля. Зоська, моя Зосечка, вушам не верыцца. Прыпамінаю, у той дзень, як выкідалі, яна прыбегла і казала, што там, ля рэчкі, ці ж быць можа? Зоська. Сымон. Крамная скура, размасленыя вочы, ліслівае слінявае зюзюканне, бессарамныя у кутку пацалункі, вось вамі палонка, ў каторую простая дзяўчына валіцца, зрэнкі заплюшчыўшы. Без великих коштов и торгу мая себе бесчельный самолюбник удоволь свежего и здорового товару у нашей темной простоте. Оплатить за этот товар разбитым счастьем, поганенной славой и паскудными хворобами. Зоська, Зоська, ти ж яна в их першая або апошняя? Данилка. Ты, мусить, еще не отпустився на их за то, что они отбили у тебе твою Кастусю Дударышку, якую после того, як Бузіл принес ей малое, дык и яны прогнали, и ты прогнал. З'ява третья. Ты ж и Зоська. Зоська босая, але старанно причесавшися и одевшися, увайшовши некий час, стоит у непевности, тримаючи что-то под хвартухом. Говорит, не то боязливо, не то виновата. Сам сльози дрижать у її голосі. Симон. Прийшла таки на ніч. Що ж гэта тобі зробилося? Зоська. Чому ти так говориш, братка? Ці ж я коли-небудь ночувала дзе іначе про час своєї хатки, або тепер не ночую кожну ніч на гэтым ламаці. Симон. А завчора, де всю ночь пропадала? Думаешь, не ведаю? Зоська. Нічого ти, браток, не ведаєш. Ох, як нічого. Мне так сумно і страшно зробилося, що тата лежав тут неподалек непохований. І такі жудасні з гэтай вяровкой на шиї, що я не витерпела, і як учадзявши, у поле побегла. И нигде не ночевала, нигде всю ночку на по поле блудила. Ничего благого не робила, каб я так счастейка своего не оглядала. Мариля. Не клянися, дочушка, на что? Не треба. Симон. А чому сегодня у пару не пришла с могилок? Чому? Зоська. Сягоня з могилок? Так собі. Зайшлася на минутку до тетки, що служить з дядьком у дворе. Така нейка нуда в дорозі огорнула, що не могла стриматися і зайшлася. Дык ось нам яна, тетка, позичила трохи сала і хлеба. Каже, у вас сягоня помінки по тату, дык ось повячераєте на здоров'єйка. Достає принесенное, дає маці. У тетки позичила. Не хотелося мне спочатку брать, але после так шкода вас усіх зробилася, что взяла и позичила. Симон. Ведаю, у якой тетки была ты с позыкой. Ведаю. Але чим ты отдавать будешь гэта позиченное? Треба ж. Я ще выдумала тетку нейкую. Сказала б уже просто, что была у дядьки, у молоденького да пригоженького. По правде ласого да усяляких пазык. Як тобі не грех и не стыдно? Я ще над батьковой домовиной песок не завяв, а дочка побягушками займается. Забылася, что ён небожчик, казав тобі перед апошней своей минутой. Я припомню, коли маєш такую короткую пам'ять. Батька казав, не поніжайся перед дужим дочасником, бо ён тобі за твоє поніження перед ім в очі заплює паскудной шліной, а душу і серце твоє змішає з болотом от топков своїх. Забылася гэтых слов, не дочекавшися першого молодика після сканання того, хто їх тобі сказав. Ех, Зоська! Зоська! Шибко виходить. Зоська садиться, закривши в очі руками. З'ява четвертая. Марыля, Зоська, Данілка, дзеці. Данілка. І што гэты Сымон думае сваёй рызыкай? Ужо аж мяне пачынае злосць на яго разбіраць. Нацяпаў, нацяпаў языком, а каб хто папытаўся, на што? Верхнік толькі мой да скрыпкі сапсаваўся. І выйшла з яго ні богу свечка, ні чорту качарга. Пойдзе малыя шукаць новыя дошчачкі. Забірае Аленку Юрку і выходзіць. З'ява пятая. Марыля, Зоська. Марыля. Як бы сама да сябе. Такое было з яго, мілая дзіцянётка. Ведама панскай, што і казаць. Любіла яго, ўсё роўна як сваё роднае. Тады ўжо пры грудзях панічоўскай крові грала ў целе яго вутленькім. Чуць толькі стаў ручкі ў кулачок складваць, шчыпецца бывала, моцна шчыпецца. А як сталі зубкі выразацца, кусаўся. Як угрызе, то аж кроў выскачыць з грудзей. Маленькі яшчэ, а такі ўжо дасціпны быў. І ці даўно было гэта, здаецца, як пры мне качаўся. А цяпер глядзі, хоць куды мужчына. Да Зоськи. Ці правда, Зоська, што Сымон казаў? Ці правда, што ты да яго ў двор? Зоська. Мамачка, нашто табе гэта, канечна, ведаць? Ці ж не ўсё роўна будзе? Калі гэта праўда, я згінула. Калі гэта і няпраўда, я не ўваскрэсла. На небе маленькая зорка ўсміхаецца да вялікага месяца, а на зямлі вутлая калінка хінецца да крэпкага явара. А я што? Марыля. Але ты не ведаеш, што цябе чакае, як будзеш так хінуцца к яму, як калінка да явара. Сябе згубіш і нас вечным сорамам не славіш. Ён паласіцца, папесціцца і кіне, як кідаюць зношаную вопратку на сметнік. Толькі я не веру, што Сымон казаў, і ніколі не паверу. Я цябе выхавала, сваім малаком выкарміла, і ты лгаць мне не маеш права. Зоська, змагаючыся з сабою. Не мучце мяне, мамка. Я і так сама змучылася за гэтыя два тыдні ад смерці таты. Штосьці такое страшна дзівное творыцца калі мяне і са мной, чаго я сваім бедным розумам гадаць не магу. Мамачка, не пытайцеся лепей, я лгаць не буду, але ты сама ведаеш, не ўсю і праўду можна казаць. Марыля. Роднай матцы можна. Зоська. А калі я ўжо не ведаю, дзе праўда, а дзе мана? Усё перамешалася ў маёй няшчаснай галаве. Нейкі туман сіні-сіні кругом мяне разаслаўся, і я, здаецца, плаваю па ім. Так ціха-ціха плаваю, як тыя гусі белыя на возеры або воблакі сівыя пад небам далёкім. І штосьці мяне кудысь цягне, бярэ за рукі, абымае ў пол і выносіць сабой так лёгка-лёганька, як ціхі вецер тую пярынку галубіную над гаем зялёным. Марыля. Ты заўсёды была такая нейкая, што і сама я не магу разабрацца, якая. Змалку дзён трудна было з табою да ладу прыйсці. Усе тае і гутаркі ў цябе было, што з лесам, з ветрам ды з крыніцай. Нешта нялюдскае сядзіць у табе. Зоська. Ці ж я вінавата, што я такая? Марыля. ты ў гэтым можа сама і не вінавата. Але затое вінавата ў тым, што Сымон казаў. Ён бачыў цябе з ім заўчора ўночы. Зоська: «Няправда, мамачка, няправда! Я там не была, гэта можа толькі цень мой быў там, але пэўна цень. Я часам бачу, як цень мой адлучыцца ад мяне і пойдзе сабе недзе далёка-далёка. Праз высокія горы ідзе, над быстрымі рэчкамі і шчырымі барамі плыве. А пасля ізноў ко мне вернецца і ходзіць за мною следам, як бы сочыць мяне. Тады на мяне страх нападае. Ох, баюся я гэтага свайго ценю, як відма якога з таго свету, баюся». Марыля: «Дык гэта цень твой там быў». Зоська: «Цень, мамачка, цень! Я сама не была там. Каго я там не бачыла?» Марыля, устаўшы: «Не веру я табе. Ты вечна толькі штось незвычайнае выдумляеш, каб толькі мазгі каму завесці і аплуціць. Але вось што, прысягні, што гэта няпраўда, што ты сама туды не хадзіла. Прысягні, іначе і мяне з розуму звядзеш, як сама ўжо, відаць, сходзіш». Зоська, устаючы: «Прысягну, мамачка, на што хочаш прысягну, што гэта цень мой быў, на што хочаш прысягну, руку дам пра сваю галаву». Марыля: «Не трэба мне твае галавы», паказваючы на абраз. «Вось перад Богам прысягай, перад яго абразом». Зоська змагаецца з сабой. «Ну, чаго чакаеш? Становіся на калені і прысягай». Зоська, апускаючыся на калені перад абразом: «Мамка, я баюся, страх нейкі ўсю мяне праймае». Марыля: «Складай пальцы на крыж і прысягай, іначе я асляплю цябе, каб да смерці туды сцежкі не знайшла». Зоська, складаючы пальцы на крыж: «Мамка, мамачка, не губіце мяне, я не магу, я не ведаю, каторая з нас цень моя, каторая я сама». Марыля: «А калі я табе вочы выкалю, тады даведаешся, га? Даведаешся тады?» Чуваць прыбліжаючыся на свістванне. Зоська, прасвятлеўшы: «Мамачка, ён сам, цень мой, ідзе! Удваіх з ім будзем прысягаць». Марыля, заламаўшы рукі на чале: «Што са мною? Што з ёй? Што за благі дух яе папутаў? Развалена хата, закопаны бацька, а яна? Зоська, Зосечка!» Зоська, як бы в экстазе: «Мама, мамачка, ясны месяц да залатой зоркі плыве, зялёны явар да калінкі свае хіліцца, а ён, цень мой, з далёкіх краёў да мяне прыбывае, дарагія падаркі прыносіць, гарачае сэрца, задумную душу, бязмежнае мілаванне». Марыля: «Што з табою, Зоська, Зосечка?» Уваходзіць паніч. З'ява шостая. Марыля, Зоська, паніч. Зоська усхопліваецца і з распасцёртымі рукамі хоча кінуцца к панічу, але Марыля, сама гэтага не бачачы, загароджвае ёй сабою дарогу. Паніч, паніч к нам прыйшоў, панічок к нам прыйшоў. Паніч, пакручваючы палачкай. Ці Сымон дома? Марыля. Дома, панічок, ён толькі недзе выйшаў, зараз вернецца. Зоська падносіць панічу ў слончык і засцілае хусткай. Садзіцеся, панічок, мы так рады, што вы прыйшлі, так рады, садзіцеся. Паніч. Не ўважай, Зоська, маю час і пастаяць. Што гэты Сымон ваш думае? Чаму ён не выносіцца адгэтуль і вам не дае якога-небудзь прыстанішча? Зоська. Мы скора, панічок, выедзем, не гневайцеся. Марыля. Вельмі ён заеўся. Я маці яго, і то не магу нічога зрабіць з ім. Бяда, панічок, з дзяцьмі, бяда. Зоська. Сымону жаль, па тату адойдзе, і мы пойдзем. Не будзем тут векаваць і дакучаць панічу. Пэўна, што не будзем. Паніч. Праз бацькава і яго упорства хату толькі напрасна прыйшлося раскідаць. Зоська. Нічога, панічок, шкода толькі, што тата павесіўся, а мамку прыйшлося хворую выносіць. Паніч. Як жа цяпер здароўе лявоніхі? Марыля. Дзякую, панічу, за пытанне. З тыдзень яшчэ не магла пасля таго хадзіць, а цяпер я колячы валачу ногі, каб толькі скары куды-небудзь далей звалачыся. Паніч, садзячыся на ўслончыку. Ну, а як Зоська гадуецца? Зоська. Як, панічок, бачыце? Жыву апошнія часы на свеце і свету не бачу. Адна моя радасць, адно маё шчасце, калі ўночы сны цудоўныя бачу. Калі думкамі плыву к свайму месячыку яснаму. Так, цяпер, панічок, жыву я і чакаю, толькі ночкі чакаю. Садзіцца на зямлі непадалёк ад паніча і з любасцю паглядае на яго. Марыля ў бок. Скажу яму, усё чыста скажу. Можа ён маё сумленне заспакоіць. Да паніча, змагаючыся з сабою. Скажыце, панічок, скажыце, сакалочак, не загневайцеся на мяне. Валіцца к яго нагам. Не губіце яе, панічок. Яна яшчэ дзіцянё, нічога не знае. Не губіце. Мейце ласку над маткай. Можа ж і вам, калі дзетак Бог пашле. Не губіце. Я яе гэтымі самымі грудзьмі карміла, што і цябе. Жальцеся над беднай удавой. Ці праўда, што яна к вам, што яна? Слёзы не даюць ёй выгаварыць, апіраецца адной рукой або слончык. Зоська. Мамка нічога не ведае, я б нічым ёй не казала. Даруйце ёй, панічок. Паніч, устаючы. Што? Што, лявоніха, хочаш ад мяне? Я нічога не разумею. Я ж не магу пазволіць ізноў тут хату ставіць. Калі мне гэту сялібу трэба прылучыць да двара. Раз выкінулі вас, то і ўсё тут. А калі захочаце служыць у мяне, то я ў дварэ дам хату. Марыля. Я не аб гэта. Я малю цябе, не зводь яе, мае Зоськи. табе, панічок, нічога не станецца, а яна згіне, прападзе за няма што. Паніч, якая Зоська згіне? Што ты выдумала? Зоська: я, мамачка, не згіну, а калі згіну, то мой цень астанецца і будзе жыць на свеце да сканчэння вякоў. Так, цень будзе жыць, калі я згіну. Марыля: чуеце, панічок, што яна кажа? Гэта ты яе ачараваў, гэта ты мне дачку выдзіраеш. Лепей сэрца ў мяне яе маткі выдзеры і зрабі з яго свечку сабе, але дачкі не вырывай у няшчаснай удавы. Зоська, падыходзячы к матцы, бымае, цалуе ў галаву: зязюлька моя падстрэленая, усё роўна тады ці сяды рассыплюцца твае дзеткі па белому свету і будуць каршуны кляваць цела іх і хлёптаць кроў цёплую, а шумны вецер паразмятае перайка і чорным пясочкам костачкі іх прысыпе. Толькі ты, зязюлька, гэтага саколіка цяпер не кляні, ён нічога не вінен, я лепей за цябе ведаю. Марыля, пасоваючыся з услочыка к нагам паніча: панічок, я цябе дзіцянём пры сваіх грудзях выпісціла, вынячыла, я ж цябе магла ўтапіць, задушыць, але ты жывеш і цвіцеш. Не забівай жа ты мяне, етваражы, верні мне маю Зоську, і ў цябе матка была. Паніч: позна ўжо, цётка. Марыля: о, чаму лепей не плыла трута з маім малаком у той час, калі... Пры апошніх словах паніча ўваходзіць Сымон з тапаром у руках, каторым увесь час пакручвае. Зоська першая ўгледзела Сымона і адышла ў бок. З'ява сёмая. Тыя ж і Сымон. Сымон: эге, шчырая малітва, відаць, адбываецца перад панічом. Марыля ўстае і адыходзіць у бок. Зоська: гэта мамка так сабе, прасілі паніча, каб пазволіў яшчэ час, які тут пасядзець. Сымон: а ты прасіла, каб ён табе пазволіў там у яго ночкі праседжваць? Паніч: ты, мой міленькі, азвярэў і не помніш сам, што кажаш. Ведай тое, што кіўну я толькі пальцамі, ты зараз жа зазвоніш ланцугамі за напад на маіх людзей з тапаром, калі яго мосця з хаты выпрошвалі. Сымон: ведаю, ведаю, але пакуль гэта мая сястрычка не абрыдне панічу, то ён на яе брата і на матку не кіўне пальцам. Зоська увесь час сочыць за Сымонам і тапаром: братачка, нашто ты сваю сястру так у балота топчаш? Яшчэ і паміма цябе яе людзі натопчуцца. Кінь дакучаць панічу і мне, гэтым бядзе не паможаш. Сымон: можа, на калені скажаш стаць і маліцца перад ім? Та паніча: чаго, паніч, прыйшоў сюды? Ці ж табе мала, што яна туды пад твой палац бегае? Ці ж табе гэтага мала? Паніч: я прыйшоў табе сказаць, дакуль вы будзеце сядзець на маім полі? Сымон: я не на панічовым сяджу, а на сваім, і ніхто мяне з гэтуль не згоніць. Паніч: а закон на што? Сымон: я і чакаю закону, суд будзе і праўда верх возьме. Паніч: каб за табой праўда была, то не сядзеў бы гэтак пад голым небам. Сымон: на што ж нас да гэтага давёў, на што хату раскідаў? паніч? Бо з майго лесу была пабудавана. Сымон: а хто будаваў гэтай вось сякерай? Трасе сякерай. Зоська становіцца між панічом і Сымоном: братачка, адна сякера пабудавала, другая раскідала. Пры чым жа тут паніч? Ён я ніколі і ў рукі не бярэ. Уваходзіць Данілка. З'ява восьмая. Ты ж і Данілка. Данілка ў бок: а бач, і панічок прыйшоў к нам у госці. Толькі чым мы яго пачастуем? Да паніча. Пахвалёны Езус, панічу, а я маю да цябе важны інтэрас. Пазыч ты мне жыл на струны і конскага хваста на смык. Бо скрыпачку сваю зараз такі змайструю, а іграць не будзе як. Пазыч, панічок, як разбагацеюся, тады аддам. Сымон: ты б лепей сабе вяроўкі на пятлю папрасіў. Гэтага скарэй у людзей дастанеш. Паніч: табе б за хвота яе пазычыў. Сымон: так, як і бацьку. Зоська: панічок, не крыўдуйце на яго, ён не такі нягодны, як хоча паказацца. Ён з часам пераменіцца і будзе табе служыць. Ох, як верна служыць! Тваё поле караць, тваіх конікаў даглядаць, тваіх дзетак вазіць. А мы з мамкай дабрыцо будзем жаць, для цябе, панічок, жаць. Дык не крыўдуйце на яго. Паніч: я не ведаю, хто тут пан, я ці ён. Сымон: ніхто. Данілка: ты, Сымонка, як я віджу, толькі вадзішся з панічом, а не пагаворыш, як на гаспадара прыстала, аб важнейшых справах. Тату сягоня пахаваў, а крыжа і не паставіў. Папрасіў паніча дзерава на крыж. Паніч: на гэта ў мяне лесу хопіць. Можаце колькі хочучы з майго дзерава ставіць крыжоў. Без просьбы пазваляю. Сымон: за многа ласкі. Я сам стану крыжам на бацькавай магіле і буду вечна сцерагчы, каб твае плугі не разрылі яе, як тапары твае сцены гэтыя. Паніч: вар'ят, ці ж не твае рукі гэта рабілі і робяць? Падумай толькі. Шыбка выходзіць, пасвістваючы. Данілка услед яму: а пажылый хвост, я прыйду да паніча. Скажы толькі сабакі прывязаць. З'ява дзевятая. Тыя ж без паніча. Зоська да Сымона: ты ўгнявіў яго, Сымонка. Пазволь, я пабягу і перапрашу. Мецецца бегчы. Сымон, сціскаючы тапор і загароджваючы дарогу: толькі краніся ў той бок. Зоська з плачам апускаецца на зямлю. Сымон, кінуўшы тапор, садзіцца на ўслончыку і апускае галаву на далоні. Данілка выцірае рукавом вочы. Паволі апускаецца заслона.